Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Vi regner nok alle sammen med, at når vi går til læge, så får vi noget medicin, der regnes for at være virksomt. Altså ifølge evidensbaseret medicin, så bruger man jo det, man ved har en eller anden form for virkning. Det kan man nu ikke stole på, viser det sig. Jeg læste for nylig en undersøgelse, der var lavet i USA, blandt 10.000 læger, hvor man havde spurgt dem, om de nogensinde gav deres patienter noget, som de godt vidste ikke virkede, fordi at patienterne gerne ville have det, og de dermed regner med, at det virker som placebo. Det viser sig, at det gør hver fjerde amerikanske læge regelmæssigt, simpelthen. Altså, patienterne kommer, fejler et eller andet, det kan være en virus, men de vil så gerne have et eller andet, der virker, og det har man ikke, men så giver man dem noget, altså det kan da være penicillin desværre, eller et eller andet tredje, som faktisk ikke virker, men så håber man, de har en placebovirkning. Og det her med placebo er jo en virkelig, virkelig fascinerende ting, altså fordi den gør sig gældende ved alle mulige sygdomme og tilstande på alle mulige måder. Og det skal vi simpelthen snakke om den næste time, hvad det er, der sker, hvad vi ved om placebovirkninger, og hvad de kan bruges til, og hvordan vi eventuelt overhovedet skal forholde os til dem i forhold til sådan noget som at afprøve medicin. Og til at fortælle om det her, har jeg inviteret en gæst, der ligefrem har skrevet en doktorafhandling om det. Det er dig, Lene Vase Toft. Mm-hmm. Ja. Velkommen til dig. Tak, du er jo professor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, og som sagt simpelthen skrevet en afhandling om placebo og forsker i placebovirkninger. Men fortæl mig lige først, hvordan kommer en psykolog til det? For det regner man jo umiddelbart med, jamen her har vi at gøre med noget medicinsk. Ja, jamen det var måske også en lidt sjov vej ind i det. Det startede egentlig helt tilbage, da jeg skulle vælge studie, at jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg gerne ville læse filosofi eller medicin. Og så landede jeg på psykologi i sådan lidt et håb om, at jeg kunne kombinere nogle af de interesser. Og da jeg så kom lidt frem i studiet, så tænkte jeg, at da jeg fik mulighed for at skrive en valgfri opgave, så ville jeg gerne skrive noget om placeboeffekter, fordi så tænkte jeg, nu kunne jeg lige finde ud af, hvordan det var, det hang sammen, det der med det filosofiske og det medicinske. Og da jeg begyndte at skrive om det, fandt jeg ud af, at det var der faktisk ikke sådan nogle rigtig gode forklaringer på. Så prøvede jeg lidt selv at se, om jeg kunne sætte nogle forsøg op herhjemme, og det var der egentlig mange, der var interesseret i, lige indtil man skulle ind og spørge lidt til den placebo, fordi hvis man nu kunne risikere at ændre den placeboeffekt, så var der lige pludselig mange, der ikke var så interesseret i det. Og så, min mand, han skulle udveksles til USA som del af hans PhD-forløb, og så viste det sig, at der, hvor han skulle være, der var en af de få placeboforskere, der fandtes i verden på det tidspunkt. Så jeg tog med og spurgte, om jeg kunne få mulighed for at arbejde i deres laboratorie, og det fik jeg. Og blev der i 4 år og indsamlede data til min PhD og har været vældig fascineret af det felt lige siden. Så det er den måde, jeg er kommet ind i det på. Men lad os lige få defineret, i virkeligheden er der jo, vi kan snakke om to virkninger, altså placebo og nocebo, ja, som sådan er spejlbilledet af hinanden. Prøv at forklare, hvad de går ud på. Altså man kan sige, at placeboeffekten, det er den positive del af effekten. Det er der, hvor man får et medicament, som man tror kan have en effekt, og så viser det sig, at for nogle patienter, der kan det så rent faktisk have en effekt. Det kan være, at hvis de får at vide, at det vil lindre deres smerte, så lindrer det deres smerte. Eller hvis de får at vide, at det kan reducere deres Parkinson-symptomer, så kan de bedre gå efterfølgende. Det er den positive del af effekten. Nocebo-effekten, det er det modsatte. Det er der, når man forventer, at man får det værre, at man for eksempel får mere smerte, eller at man kommer til at ryste mere som følge af sin Parkinson, og at man så kan se, at det er der nogle patienter, der rent faktisk gør. Placeboforskere er så vældig opmærksom på, at for at der reelt at tale om placeboeffekt eller en nocebo-effekt, så vil man altid gerne kontrollere det op imod ingen behandling. For vi ved, at der er rigtig mange symptomer, der naturligt fluktuerer over tid. Så for at være sikker på, at det ikke er bare sådan lidt en ændring i symptomet, men en reel bedring eller forværring, vil vi gerne have en gruppe eller en betingelse, der ikke får en behandling. Mm. Hvornår begynder man egentlig overhovedet at tænke over de her virkninger? Hvornår kommer de ind i den medicinske tænkning? Jamen altså, der er nogen, der siger sådan lidt med et glimt med øjet, at sådan, hele den medicinske historie er placeboens historie. At vi har udført en lang række behandlinger, overbehandlinger, overladninger og andre ting, som vi i dag ved, at de har ikke en reel effekt. Så hvis de på daværende tidspunkt har lindret nogle patienter, har det sikkert været via placeboeffekten. Men det er ligesom først omkring sådan starten af 1900-tallet, hvor man begynder med et dobbeltblinde randomiseret forsøg at teste formodet aktive behandlinger op imod inaktive placebobehandlinger, at placebofænomenet sådan rigtig begynder at få et navn og begynder at spille en rolle i den måde, vi tænker medicin på. Og da det ligesom har været i gang et stykke tid, så sådan omkring 50'erne, så Henry Beecher, en berømt amerikansk anestesiolog, og andre, de begynder at være interesseret i, hvad sker der egentlig med de patienter, der bare får placebo? Hvordan går det med dem? Hvordan har man forklaret det der i starten, altså hvor man begynder at se, at vi har den her effekt, altså, og det er sådan noget mind over matter-agtigt? Altså, hvad mener man, det er sådan i udgangspunktet egentlig? Er det folks forventninger, tror man, eller hvordan forklarer man det? Altså der omkring 50'erne, der var man jo vældig interesseret i det, og man blev jo meget begejstret. Henry Beecher, han udgiver en meta-analyse, der hedder The Powerful Placebo, hvor han kan se, at i den her placebo-gruppe, der er der cirka en tredjedel af patienterne, der får det meget bedre bare på de her placebomidler. Det var så ikke kontrolleret for den ubehandlede kontrolbetingelse, så vi ved ikke rigtigt, hvad der skete der. Men det var i hvert fald noget af det, der var med til at sparke en interesse i gang. Og man begyndte jo straks at have den her tanke, jamen, kan vi ikke identificere de her placebo-responder? Man tænkte egentlig lidt, at det nok var et personlighedstræk på det tidspunkt. Altså nogen, der ligesom var suggestive, eller godtroende, eller på en eller anden måde, altså var lidt anderledes. Ja, altså man tænkte meget, at det var nogen med lav IQ, og nogen, der var suggestible, og det nok var kvinder, og måske lidt at alle de træk, de galt de samme personer. Så man begyndte at lave en masse psykologiske spørgeskema-test, og i nogle undersøgelser faldt det ene ud, og i nogle undersøgelser faldt det andet ud, og man har faktisk ikke rigtig kunne identificere den her placebo-responder-personlighed. Det er muligvis, fordi det ikke er undersøgt systematisk nok, men det tyder også på i dag, at det er nok ikke et iboende personlighedstræk. Der kan godt være nogle genetiske disponeringer eller andet, der gør, at det kan være lettere for en at opnå en placeboeffekt. Men man kan se i adfærdsstudier, at nøjagtigt den samme person, som i en betingelse under ens forsøgssetup, vil opnå en placeboeffekt, vil det ikke nødvendigvis i en anden forsøgssetup. Så det tyder mere på, at det er noget, der opstår i samspillet med behandleren og de forventninger, der bliver dannet i den situation. Mm. Ja. Lad os prøve at tage og se på, hvad det er for nogle tilstande, man egentlig kan tage fat i. Altså, fordi det er jo, hvis man bare sådan læser lister over, jamen, hvor ser man placebovirkninger henne, så er det simpelthen altså alt muligt. Altså man kan starte ved akne, autisme, depression, epilepsi, erektil dysfunktion, altså rejsningsproblemer, og multiple sklerose, migræne, urinvejsinfektioner. Ja. Altså alt muligt kan der simpelthen konstateres de her placebovirkninger ved. Ja. Hvor har man undersøgt det mest? Altså, og hvad griber man fat i? Man skiller sådan lidt. Altså man kan jo sige, placebo-forskere skiller meget mellem den her ukontrollerede placebo-respons, kan man godt lide at kalde den, altså hvor man giver folk en placebo-pille, og så efterfølgende, så kan man se, at de får det bedre. Og så ender man let med at skrive i publikationer, hvis så en kæmpestor placebo-respons eller effekt, eller hvad man vælger at kalde det. Og der er placebo-forskere noget mere kritisk og siger, jamen så længe vi ikke har den her ubehandlede kontrolbetingelse, så ved vi faktisk ikke rigtigt, om det skyldes, at man har været inde at give en placebo, eller det bare er naturlig variation i den lidelse. Så placebo-forskere kigger mest på de studier, hvor vi har haft en ubehandlet kontrolbetingelse. Og det er inden for områder som smerte. Det er nok der, det er allermest velundersøgt. Og så er der også velkontrollerede studier inden for depression. Og de seneste år er der lavet en lang række gode studier inden for Parkinsons området også. Så det er der, vi ved allermest. Så ligger der også lidt studier på astma og andre lidelser. Men mange i den liste, du ramser op, der er det nogen, hvor man mere har testet det op imod en aktiv, og så kan man se, efter man har været inde og give placebo, så får folk det bedre med den lidelse. Altså nu siger du smerte, depression, det er sådan noget, man godt kan forestille sig, og vi har også hørt frygtelig meget om placebovirkninger i forhold til netop antidepressive midler, og det kan vi selvfølgelig komme ind på, hvor meget der er det ene, og hvor meget der er det andet. Men når du siger Parkinson, så bliver man jo lidt interesseret, ikke? Altså det ser man nærmere som sådan en, jamen det er jo sådan en kraftig fysisk lidelse med nogle meget, velgenkendelige tegn. Og det handler for eksempel om, at når man opererer på de her Parkinson-patienter og laver det, der hedder deep brain stimulation, altså hvor man går ind og sætter en elektrode, som jo så leverer noget strøm til nogle hjerneområder, og dermed er med til at stabilisere de her rystelser. Ja. Men selv der kan man faktisk se, at patienter, som har fået at vide, at nu har de fået implanteret den her elektrode, man har så ikke sat den til, så den gør ikke noget, men de holder op med at ryste. Ja. Lige præcis. Altså, forskere har taget det sådan lidt afslappet, at der var de her placeboeffekter ved smerte og depression, fordi man tænker, at det er så subjektivt, der kan man jo se alt muligt. Men i det øjeblik, der kom nogle af de banebrydende studier på Parkinson, hvor man virkelig kunne begynde at se sådan store, signifikante placeboeffekter der. Der var der flere, der sådan kom op på stolen og tænkte, så kan det godt være, at der er noget mere sådan neurobiologi nedenunder de her placeboeffekter. Mm. Fordi det er jo meget markante effekter, man kan se, og man kan både se, at når man har sagt til patienter, at man har tændt for stimuleringen, selvom man reelt ikke har det, at så får de det væsentligt bedre. Og omvendt, hvis man siger til dem, at nu har man slukket, selvom man rent faktisk ikke har det, så bliver deres tilstand væsentligt forværret. Så det er en markant ændring, man kan give i deres helbredstilstand. Jamen, så lad os prøve at kigge på, hvad ved man egentlig om, hvad det er, der foregår? Ja, altså det har man jo prøvet. Altså, der har jo været sådan lidt en debat om placeboeffekten. Det var et fænomen, eller det var flere fænomener. Og ud fra det, vi ved i dag, der tyder det meget på, at der findes flere placeboeffekter, afhængig af, hvad er det for nogle lidelser, vi arbejder med. Det kan sagtens være på det mere psykologiske plan, at det at have en god relation til en behandler, og det at have en tiltro og en forventning til en behandlingseffekt, at det går igen på tværs af forskellige lidelser. Men når så snart vi kommer ind i de enkelte lidelser, så er det en forskellig neurobiologi. Placeboeffekterne, de virker igennem, ser det ud til. Hvis man tager det her med behandleren bare, ja. Det synes jeg er interessant, fordi at der har jeg siddet og kigget på forskellige metastudier af for eksempel psykologisk behandling, ja. Altså snakketerapi, ja. På forskellige psykoterapi, som er bare sådan en massebetegnelse for forskellige former for, at man sidder og snakker med en patient ud fra forskellige teorier om, hvad der virker. Ja. Og der kan man jo se sådan en gennemgående virkning i metastudier, at det, der ser ud til at betyde noget for, om patienten har en gavnlig virkning af den der psykoterapi, det er sådan set ikke, hvad det er for et system, og hvad det er for en konkret behandling, psykoterapeuten giver, det er simpelthen, om man har et godt forhold til terapeuten. Absolut. Altså nu er jeg jo selv psykolog, og man kan jo godt samtidig trække bare sådan en lille smule på smilebåndet over, at psykologer kan jo bruge enormt lang tid på at diskutere, er det lige den ene behandling, eller er det den anden behandling, og hvilken teoriretning er den bedste. Og det kan selvfølgelig sagtens være, altså vi kan jo se, at med bestemte lidelser kan der være nogle terapeutiske retninger, der er bedre end andre. Men hvis vi sådan tager et bredspektret perspektiv ud over psykologien, så er det forventning og den gode behandlingsrelation, det er det, der driver effekten, og effekten af den specifikke intervention er meget lille, omkring 10% eller sådan noget i forskellige metaanalyser. Så hvis man kan snakke godt med et familiemedlem eller en veninde, så kunne man egentlig spare pengene? Ja, det er jo sådan noget, man diskuterer. Altså man kan jo sige, vi står jo lidt som psykologer, kan ikke sådan nødvendigvis dokumentere, at det, at man har en lang uddannelse, eller det, at man selv har været i lang egen terapi, at det i sig selv gør en til en bedre psykolog. At der er jo andre, en god lærer eller et godt familiemedlem, der samtidig kan have samme effekt. Ja. Men det er jo også noget, der er svært at undersøge. Det er noget, der er svært at lave studier på. Men det er ikke, vi har ikke nogle klokkeklare effekter af, at det er det her, vi skal gøre. Det er kun det, der giver effekten. Men hvordan skal vi så tolke? Altså, hvad er det i den der relation? Ved vi noget neurobiologisk om, hvad det er, der gør sig gældende? Jamen, man ville jo så gerne, man kunne finde ud af, hvad er det lige præcis ved relationen, der gør det? Altså, man diskuterer samtidig, kunne man lige så godt sidde derhjemme og gøre det? Og der er egentlig meget, der tyder på, at de folk, der får placeboeffekter, og særligt dem, der er i stand til at holde placeboeffekten over tid, at det er fordi, de er i kontakt med en behandler, og de bliver ved med at have den her gentagende kontakt med behandleren. Så det ser ud til, at det er noget i den her relation, der skaber den tryghed og den tiltro og den forventning. Og når vi så ligesom er inde og have den forventning og den gode situation, så begynder vi at kan se, hvad der sker i hjernen. Altså, vi kan bruge psykologiske spørgeskemaer og instrumenter til at måle folks forventninger, og så kan man jo via hjerneskanningsteknikker gå ind og se, hvad er det så for nogle områder i hjernen, der er ekstra aktiveret, når man har en placeboeffekt i forhold til, når man ikke har det. Og det er jo områder som for eksempel præfrontal cortex, der er involveret i planlægning og tænkning frem i tid, hvilket giver god mening i forhold til forventninger. Det er områder som anterior cingulær cortex, der er involveret i opmærksomhed og emotionsbearbejdning. Og hvis vi tager en lidelse som for eksempel smerte, så vil det være de periduktorale grå områder, som er en central struktur i den nedadgående smertehæmning. Hvis man nu tager smerte som et eksempel, kan man så simpelthen se i forsøg på forskellige vis, at placebovirkningen gør sig gældende i forhold til at nedregulere nogle smerteområder i hjernen eller sådan noget? Det kan man se. Og man kan se, der har længe været sådan en diskussion, jamen var det måske bare noget, der skete på sådan de helt højere kortikale niveauer, sådan at når folk de oplevede en placeboeffekt, så svarede det lidt til, at man sagde, åh, men jeg kan godt mærke, det gør ondt, men i stedet for at tænke på det som smerte, så oplever jeg det som varm sol. Altså sådan lidt, at man omfortolker det på et højere kortikalt niveau. Og der har været effektive studier i Science, der har vist, at under en placeboeffekt, der har man reduceret smerteinputtet simpelthen helt ned på rygmarvsniveau. Som er andre ord, det betyder simpelthen, at den her smertefulde stimuli, den kommer ikke op gennem rygmarven og op til områderne i hjernen. Så på den måde, når folk siger, at de ikke længere oplever smerte eller en kraftig reduceret smerte, så stemmer det vældig godt overens med det, vi kan se på hjerneskanningsstudier, både på sådan de helt højere kortikale niveauer og helt ned på rygmarvens niveau. Altså det minder faktisk også lidt om de studier, man kan læse om i forbindelse med hypnose, ja. Som jo også virker altså analgesisk, ja. Smertestillende, og hvor man nogle gange faktisk kan foretage operationer på folk, som ja. Er i hypnose, ja. Uden andre bedøvelsesmidler. Ja. Og der kan man også se det der med, jamen, det ser ikke ud som om, der simpelthen er en forbindelse til de højere hjerneliggende smerteområder. Altså, de bliver simpelthen, de reagerer ikke, som de skal. Nej. Og det er fuldstændig rigtigt. Og man har egentlig også længe spekuleret over, om man kan vide, om det var lidt det samme, placeboeffekten og sådan den hypnotiske analgesiske effekt. Og der er lavet nogle enkelte studier af det, der har prøvet at udsætte de samme forsøgspersoner, både for en placebomanipulation og for en hypnose. Og det er ikke de samme folk, der reagerer på det, og det ser heller ikke ud til at være de samme neurotransmitter. Vi ved, at placeboeffekter ofte kan være medieret af endogene opioider. Altså hvis vi giver en antagonist som en attraktion, så kan vi blokere placeboeffekten. Det kan man ikke på samme måde ved hypnotisk analgesi. Altså på den måde ser det ud til at være forskellige mekanismer, der er involveret. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor Lene Vase, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Nu tog du fat i det her med forskellige substanser i hjernen, som åbenbart har noget med de her effekter at gøre. Og når du siger de endogene cannabinoider, så er det jo altså alle de her stoffer, der i virkeligheden er relateret til, eller i familie med cannabis, og virker på de samme receptorer, som cannabis virker ja. På. Og altså, der er formentlig også andre systemer, altså transmittersystemer, involveret. Ja, altså det transmittersystem, vi ved allermest om, det er det endogene opioide system, det er endorfinerne. Det er veldokumenteret i en lang række undersøgelser, at det kan være involveret, og nogle gange kan vi også se, at det ikke er involveret. Så det er det, vi ved allermest om. Det endokannabinoide system er blevet undersøgt i 2 studier, og har også vist sig at være involveret. Og så har der været PET-studier, der er indikeret, at dopamin kan være involveret, men de farmakologiske antagoniststudier, der er lavet, har ikke kunne genfinde de resultater. Man kan sige, at det vi ved om neurotransmitter, ved vi primært fra undersøgelser af raske forsøgspersoner. Og det var selvfølgelig enormt interessant, hvis man kunne genfinde det i patienter. Der er indtil nu kun lavet få studier af det, men de studier, der er lavet, har ikke kunne genfinde det med undtagelse af et genetisk studie, der sådan lidt mere bredt ser på, at det kunne nok godt være involveret. Så man kan sige, at det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er nøjagtigt de samme neurobiologiske mekanismer, i hvert fald ikke når vi taler neurotransmitter, der er involveret i placeboeffekter hos raske forsøgspersoner som hos kroniske, f.eks. smertepatienter. Og det giver jo egentlig god mening, fordi grunden til, at nogen går hen og bliver kronisk smertepatienter, kan jo godt være fordi, at nogle af de her endogene, naturlige smertemodulerende mekanismer ikke virker nær så godt hos dem. Ja. Men lad os kigge lidt på det omvendte i virkeligheden, altså nocebo-effekt, ja. Som vi snakkede om. Altså der, hvor man, i virkeligheden får givet sit eget nervesystem op til at få det værre ja. På en eller anden måde. Kan du fortælle om nogle interessante virkninger, man kender der? Altså nogle interessante studier, der ser på nogle forskellige nocebo-virkninger? Altså man kan jo sige, nocebo har været meget mindre undersøgt sådan i stringent videnskabelig forstand end placebo, fordi det har været sværere for videnskabsetisk tilladelse til at få folk til at tro, at de får det værre. Et af de steder, det har været sådan mere nemt og naturligt at begynde, det har været i de her forsøg, hvor man i forvejen fortæller, altså inden folk indtræder et forsøg, så skal man fortælle dem om mulige bivirkninger. Og der har man fundet, både i enkeltstudier og en lang række meta-analyser, at de folk, der egentlig bare får et inaktivt middel, men er blevet informeret om, at de potentielt kunne få de her bivirkninger, de rapporterer en lang række af de her bivirkninger. Så det er sådan en indikator på, at det spiller en stor rolle, og man kan faktisk se, at der er op til 24% af patienterne, der kan droppe ud af nogle af de her forsøg, fordi de får bivirkninger i en placeboarm. Det er jo virkelig bemærkelsesværdigt. Hver fjerde menneske, der får kalktablet i en eller anden kontrolleret undersøgelse, tror eller udvikler bivirkninger. Ja. Og det er jo ikke sådan, at man siger, jamen, det er jo bare noget, du siger, det her. Altså, det er formentlig altså, ting, de faktisk mærker som bivirkninger. Altså, det er i hvert fald helt sikkert ting, de mærker. Hvorvidt der så, altså, og man kan gå ind og teste neurobiologien nedenunder, det er der ikke lavet så mange studier af endnu. Ulrike Binge lavede et rigtig interessant studie for nogle år siden, hvor hun var inde og havde raske forsøgsdeltagere, der blev påført en smerte. Så gav man dem remifentanil, som er et veldokumenteret smertestillende medicament. Og det gjorde man så først, hvor de bare fik remifentanil, uden de var bekendt med det. Det vil sige, der får man den rene farmakologiske effekt. Og ligesom man forventede, vil de selvfølgelig lindre smerte signifikant. Så gjorde hun det, at hun gik ind og gav dem remifentanil, samtidig med, at hun fortalte dem, at nu får du et smertestillende medicament. Og så kunne man se, at det lindrede smerte endnu mere, end når de bare fik medicamentet i sig selv. Men den sidste betingelse, hun havde, der gav hun dem stadigvæk remifentanil, men så sagde hun til dem, at nu får du noget, der forværrer din smerte. Så sat sådan lidt på spidsen, så kunne man sige, at det var sådan lidt psykologi op imod farmakologi. Og det, der skete der, det var, at deres smerteniveauer, de steg faktisk helt op til baseline-niveau igen. Og det var underbygget af hjerneskanningsdata, der viste nøjagtigt det samme, at der var en øget aktivitet i de her hjerneområder. Så det her, det var et studie, som jeg synes er super vigtigt, og selvom det er udført på raske forsøgsdeltagere, må det jo give anledning til nogle overvejelser om, hvad sker der i patienter. Altså hvis vi har nogle patienter, som vi behandler, men på en eller anden måde, så bliver de utrygge og ikke helt sikre på, hvad der skal foregå, eller har ikke helt tiltro til, at det her det vil kunne hjælpe dem, kan vi så risikere, at hvis vi alene sidder og fokuserer på det farmakologiske medicament, vi giver dem, men får det udskrevet i en setting, hvor de er utrygge og der er travlt, at det så faktisk slet ikke virker, at så den her negative psykologi, den går ind og overrider den effekt, de ellers jo skulle kunne få. Ja. Jeg tænker også umiddelbart på sådan noget, som altså det grænser lidt op til det, man snakkede om i gamle dage, som massehysteri eller mass psychogenic illness, som man kalder det i dag, hvor man kan se eller konstatere folk, der ligesom på grund af, at de har hørt om, at der er nogle andre, der har nogle symptomer på et eller andet. Det er typisk noget, man sådan inden for nogle områder, geografiske områder, så tror man lige pludselig, at der er noget, der er forgiftet, og nogen har fået nogle symptomer. Så spreder de her symptomer sig til rigtig mange mennesker, uden at man kan overhovedet finde noget organisk hos dem. Og det er nogle, altså det er sådan nogle fænomener, man ser igen og igen og igen. Ja. Og i moderne tid kan man jo se, nu spreder de sig ikke bare inden for et lille geografisk område. Nu spreder de sig jo via sociale medier. Ja. Og man tænker på sådan noget som, jamen, hvor meget er der i det i forhold til altså påståede HPV-bivirkninger, ja, eller påståede andre bivirkninger. Ikke? Ja. Altså, jo mere man hører om, dette er en mulighed, jo mere må man gå ud fra, at der, hvad skal man sige, der er folk, der kan producere det selv på en eller anden måde. Jeg tænker helt sikkert, at det er noget, man sådan aktivt har debatteret, og det har også været lanceret i pressen, at hele den her placebo-nocebo-model måske kunne være en måde at forstå for eksempel lige netop sådan noget som bivirkninger ved HPV-vaccine. Der hvor jeg tænker, at man måske skal skille en lidt, det ender samtidig lidt der, hvor man tænker, jeg tænker helt sikkert, at placebo-nocebo kan være en model for at forstå de her ting, men jeg tænker omvendt, man skal passe på med at tænke, at placebo og nocebo virker kun ved det, man kunne kalde mere funktionelle lidelser, fordi det er der faktisk ikke noget, der tyder på, at det gør. Men derfor kan det godt fungere som forklaringsmodel på noget af det, der sker ved nogle af de her patienter, i nogle tilfælde i hvert fald. Men er det overhovedet nogle fænomener, som lægestanden og behandlerstanden er begyndt at tænke mere i, at de skal, hvad skal man sige, prøve at få ind på en eller anden måde, eller i hvert fald prøve at fundere over, hvordan det kan gøre en, give en virkning på deres, både deres forsøg, men også deres behandlinger? Altså, hvis man starter med behandlingen, så tænker jeg bestemt, at der er mange, der er meget lydhøre over for det, men det afhænger selvfølgelig af, hvem man snakker med. Jeg tænker, at mange almen praktiserende læger er jo meget opmærksom på det. Og sådan Kræftens Bekæmpelse har egentlig også været meget opmærksom på det. De i gang satte initiativ med den behandlingsansvarlige læge, og det var blandt andet på baggrund af den her viden om, jamen det betyder faktisk noget, at patienter føler sig rolige og trygge, og at det gør, at det ikke kører op, og at de på den måde får en masse andre bivirkninger og ringer til ekstra læger. Så på den måde, så tænker jeg, at der er en opmærksomhed i systemet omkring det. Men det er selvfølgelig også lidt afhængigt af, hvad det er for et fagfelt, man er inden for, hvor meget det betyder. Men for nogen er det faktisk også meget rart at få sådan lidt mere evidens under, at det der med at tage sig tid til at snakke med patienten og skabe en god relation, at det ikke bare feel good, og det er ikke bare sådan noget, man kan gøre en dag, hvor man har lidt ekstra god tid. Det er faktisk noget, der kan bygge ovenpå den effekt, som man ellers skaber, enten ved et operativt indgreb eller ved en farmakologisk behandling. Og det kan da være noget, der arbejder imod det. Så at man ligesom skal tænke i hvert fald, og prøve at få den her effekt til at arbejde med en, i stedet for at arbejde mod en. Men vores sundhedssystem er jo også indrettet på en måde, så det ikke altid, at folk har de helt optimale rammer til at få de her faktorer i spil. Så ja, det er jo det sådan, kan godt nogle gange virke som nogle rammer, der ligesom understøtter nocebo, snarere end placebo, ikke? Når man tænker på tiden til rådighed og sådan noget. Ja. Men jeg forestiller mig egentlig også, jeg husker, jeg så engang for lang og lang tid siden program om placebo, et eller andet BBC-program, hvor de også tog fat i folk, som de tog ind, Og sagde til dem, nu giver vi dig noget placebo. Ja. Altså det her er, der er ikke noget i det her. Det er bare en kalktablet, men du kender jo godt placebovirkningen. Ja. Og det, den fik det så faktisk også. Altså det betyder jo, at vi sådan set alle sammen, altså, lige så vel som lægerne, burde begynde at tænke over, altså kan vi ikke sætte os selv under en placebovirkning? Ja, altså de studier, du refererer til, det er til Kapchoks studier fra Harvard, hvor de har været inde og sige, jamen, man har hele tiden haft den her antagelse, at placebo, det virker kun, så længe man lyver omkring det, og så længe folk bliver sådan lidt holdt i mørket og bliver snydt. Det er lidt mere mystisk. Ja. Men lad os da prøve at se, om det er rigtigt. Og så lavede de netop de her studier, hvor de åbent fortalte folk, at det her, det er placebomiddel, men det er rigtig vigtigt, at du tager det morgen og aften i de her 3 uger, hvor forsøget det kørte, og der kan man så se, at der får de den her virkning af det. Det, de også gjorde i de her studier, det var jo faktisk, at de tog sig 20 minutter, når forsøget startede, hvor de satte sig ned, var empatisk, lyttede til patienterne, spurgte ind til, hvordan det var at have de her symptomer i dagligdagen. Så man kan sige, at det er lidt svært at vide, om det er den samtale, de havde med dem inden, der giver meget af effekten, eller det er det, at de tager pillen. Ted, der laver de her studier, er selv troende jøde, og han mener jo meget, at det er det her ritual af at tage pillen morgen og aften, der gør det, at det er ritualerne i medicin, ligesom ritualerne ved at gå ind i en kirke, at det gør noget for en. Men vi ved ikke endnu, hvilken del af det det er. Mm. Men det er jo noget, der bliver diskuteret meget, hele den her debat om, jamen, kan vi bruge de her faktorer i klinisk praksis? Og jeg tror, der er ikke rigtig nogen, der vil synes, at det er en super god idé at gå ud. Det eksempel, du havde i starten med, at man sådan, uden folk ved det, så giver man den placebo-pille, fordi hvis de opdager det, så vil det i hvert fald underminere tiltroen til behandleren. Og i hvert fald den danske undersøgelse, der er lavet det her, det viser også, at når man spørger lægerne, hvorfor er det, I giver de her placebo-lignende behandlinger, så er det, når det er patienter, de ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med. Ja. Så det kunne godt lyde lidt af, at det var nogen, det var svært at have en relation til. Det kan selvfølgelig også være, at det er, fordi de har læst patienten korrekt og ved, at det er det, de skal have brug for. Men det virker alligevel ikke som den mest optimale måde. Og man kan sige, altså Ted Kapchoks studie er jo også sådan lidt ment som provokation og en sjov undersøgelse. De fleste vil jo sige, jamen den bedste måde at udnytte det på, det var jo der, hvor vi overhovedet har aktive behandlinger. Så lad os da endelig bruge dem, men lad os bruge dem på en måde, så den psykologi og placeboeffekt og neurobiologi, at den arbejder med effekten, så vi får en større samlet effekt, i stedet for at den arbejder imod den. Fordi der er mange, der også sådan udtrykker bekymring for, at måske med den måde, vi har indrettet behandlingssystemet på, får vi mange unødige undergravninger af de effekter, vi ellers kunne have. Og det skal vi til at snakke om, fordi det er også noget, der indgår i din forskning. Men først, der kommer jeg lige til at tænke på nogle undersøgelser fra en fyr, der hedder Matt Lieberman, som sidder på UCLA, som minder mig lidt om det her med placebo. Altså, han har undersøgt sådan noget med social smerte. Altså, det her med, vi får ondt, om jeg så må sige, på en eller anden måde af, altså, vi føler os udstødt, eller vi har kærlighedssorger, eller den slags, som vi jo ikke normalt ville kalde sådan fysisk smerte på den måde, men det behandles af nogle af de samme hjerneområder. Ja. Og han kan for eksempel, han kan faktisk se, at sådan noget som altså, ulykkelig kærlighed, der er en vis virkning af at tage Panodil. Og der er også en virkning af at sidde og skrive sine, hvad skal man sige, sine frustrationer ned. Ja. Simpelthen altså føre dagbog over det, eller på en eller anden måde, om man så må sige, få det ud gennem en skrivende hånd. Ja. Det virker også som en slags, kan man kalde det placebo eller noget i den retning, ved simpelthen at gå ind og virke på de her smerteområder, som også er med i social smerte. Ja. Jamen, det er jo meget sjovt i deres studie, fordi vi har jo sådan stået og undervist og sagt, jamen, altså, psykologer og filosofer, de taler om sådan væltsmerte, men det er meget forskelligt fra nociceptive input og den type af mere sådan fysiologisk smerte. Og nogle af de der studier siger jo netop, ja, men så måske alligevel ikke rigtigt. Ja. Så man kan jo sige, at nogle af de psykologiske interventioner, altså sådan noget som expressive writing, jamen, det er jo også nogle måder at tappe ind i noget af det her på. Og man kan sige, noget af det, der jo ikke sådan er endeligt afgrænset i dag, det er præcist, hvad er det, der adskiller en placebo-intervention fra andre former for psykologiske interventioner. Ja, måske er hele psykologien sådan set placebo. Ja, det kan man jo sige sådan lidt alt afhængig af, hvordan man vælger at definere det. Ja. Den lader lige stå lidt. Og så synes jeg, at vi skal prøve at snakke om din egen forskning. Det, du har lavet, og det er meget i forhold til afprøvning, faktisk, af medicamenter, ikke? Ja, altså jeg har jo egentlig sådan mest undersøgt, hvad er det, der gør, at man har store placeboeffekter, man har små placeboeffekter, hvad er det for nogle mekanismer, der kan være involveret. Men vi har været del af sådan en Innovative Medicine Initiative bevilling, hvor der har været medicinalfirmaer, og der har været forskergrupper, smertegrupper i Europa, der er gået sammen om at prøve at se, kunne vi give nogle bedre behandlinger til kronisk smerte. Ja, fordi der er jo egentlig også, der, altså bare lige for at få fat på det, altså noget af det, der er interessant, er jo, at placebovirkninger i afprøvning af medicin, de ser ud til at have været stigende over nogle årtier. Altså det er der i hvert fald noget, der tyder på. Altså der har været studier, det er ikke alle studier, der entydigt kan finde, men det er studier, der indikerer, at over de seneste 20 år, der er placebo-responsen, den ukontrollerede effekt, hvor man bare ser på, hvad sker der efter, man har været inde og give en placebo-pille, at den er stigende. For alle mulige slags medicamenter? Ja, i hvert fald. Altså det er veldokumenteret inden for smerte og depression, og det ser ud til at egentlig kan ramme sådan bredt central nervesystemledelser. Så da vi startede noget af det her samarbejde, der var et af ønskerne fra medicinalfirmaerne, at vi ville prøve at se på deres data. At vi skulle prøve at se på, om vi kunne genfinde den her stigende placeboeffekt, og om vi kunne prøve at prædiktere, hvad er det, der skaber den her placeboeffekt. Fordi det, de siger, det er, at det er jo sådan, at når man tester et medicament, så har man det formodet nye aktive medicament op imod en placebo. Og hvis så placeboeffekten bliver større og større, så skal man også have en større og større effekt af det aktive, for man kan det, få det. For eksempel, der gør sig gældende på mange af de her undersøgelser af antidepressive midler, hvor man siger, jamen placebovirkningen er faktisk rigtig, rigtig stor. Ja. Der er næsten ingen forskel, som man siger. Og de begynder også at sige, at medicamenter, de havde kunne få godkendt for 20 år siden, ville de ikke kunne få godkendt i dag. Vi ved ikke, hvad præcis det er. Et af det, der var ønskerne, det var at se på, om vi kunne finde placebo-responderen, sådan lidt tilbage til den der gamle forståelse af, at der må være nogen, der responderer mere på placebo end andre. Det var vi vældig skeptiske overfor, fordi det er der faktisk ikke rigtig noget i placebo-forskningen, der indikerer, at det er bundet alene op på personlighedstræk. Så vi sagde, at vi vil gerne kigge på dataene, men vi vil også samtidig gerne prøve at skyde os ind på den fra en lidt anden vinkel af. Det, der har vist sig at være betydningsfuldt, når man kigger i placeboforskningen, det er patienters forventninger og mere, hvad der sker her og nu i relationen. Det er typisk ikke noget, man måler i de her medicinalfirma-studier eller i andre RCT-studier, for den sags skyld. Altså randomized controlled trials. Ja, lige præcis. Ja. Så derfor prøvede vi på baggrund af at sige, jamen, har folk vidst, at de har fået et opioid, som de fleste vil vide, det er et stærkt smertestillende medicament, eller ved de, at de har fået et non-opioid? Hvor mange gange har de mødtes med den behandler, der skulle give det? Og prøve på den måde at skyde os ind på, hvor høje forventninger kan vi tænke os, at de ville have haft. Og det viser sig, at de her approximationer af folks forventninger, det er klart prædikteret placeboeffekten, hvor de her stabile faktorer, folks alder eller køn, eller hvilket land det var udført i, ikke forudsagde det. Så man kan sige, at det har været sådan lidt en startskud til at sige, jamen, måske skulle vi prøve, fordi lige nu der sker der en masse ved medicinalfirmaen, de prøver at lave en masse avancerede designs for at minimere placeboeffekten. Man har sådan noget, man kalder placebo run-in, hvor man prøver at identificere, hvem er det, der reagerer på placebo, og så tager man dem ud af det videre forsøg. Det er der en række problemstillinger omkring, fordi det skulle jo også gerne være sådan, at den befolkning, som vi tester medicinen i, at den ikke adskiller sig alt for meget fra den befolkning, der skal have medicin. Fordi man kan jo egentlig godt risikere, at det er nogle underliggende genetiske ting og sager, man bare ikke ved, man kigger på, måske. Det kan det godt. Det kan det. Og det, vi har fundet i nogle andre studier, det er, at det, vi kan se, at dem, der reagerer bedst på medicin, eller dem, der reagerer bedst på placebo, det er faktisk også dem, der reagerer bedst på medicinen. Så hvis man tager placebo-responderne ud, tager man måske også dem ud, der reagerer allerbedst på medicinen, netop som du siger, fordi det kan være nogle af de samme underliggende faktorer, der ligger. Så derfor var den doktorafhandling, jeg havde lavet, egentlig sådan et forsøg på at lave bud på, ud fra hvad vi ved omkring placebo-mekanismer. Hvad vil så være en mere optimal måde at begynde at designe de her studier på, hvis vi vil blive mere specifikke i at kunne se en forskel mellem aktiv og placebo-midlet, hvis der er en forskel? Men før vi går til det, så tænker jeg lige, kunne man forestille sig, når man nu siger, at det er over, lad os sige, 20 år, at placebovirkningen sådan generelt er steget, altså kan det have noget med vores, hvad skal man sige, fortælling om medicin at gøre? Altså at man simpelthen, har man generelt højere forventninger til, at medicin, det virker fandme godt? Eller hvordan? Jamen, det er meget mystisk. Det er noget, der er blevet diskuteret af mange kloge folk, og der er ingen, der har en særlig god forklaring på, hvad er det dog, der sker. Altså, nogen havde tænkt, at det kunne måske være, at man var begyndt at udlicitere flere forsøg til Afrika og østeuropæiske lande, hvor man normalt ikke havde så let adgang til medicin. Så derfor i det øjeblik, de fik medicin, så ville de respondere super godt på det, hvad enten det var placebo eller andet. Og andre har fremsat næsten, som du også siger, jamen det kunne også være, at det simpelthen er vores forventninger til at indgå i et forsøg, der har ændret sig. Og nogen snakker også om, jamen selve proceduren og alt det, man skal informere om, har også ændret sig. Det kan måske også have påvirket folks forventninger. Men der er ingen, der sådan har nailet, hvad er det præcis, der gør det. Og det er heller ikke sådan et fuldstændigt endegyldigt etableret fakt, at det er steget. Det kan man se, det er i nogle studier, men ikke i andre. Mm. Altså, det kunne selvfølgelig også være, at i nogle af de sygdomme, man undersøger, kunne det jo være, at man ligesom har sænket tærsklen for, hvornår man betragter folk som syge, og dermed indlemmer dem i for eksempel en depressionsafprøvning, eller hvad det nu kan være. Ja. Men hvad finder du ud af med hensyn til, er der nogle gode råd til og systematisk en systematisk måde at gå til og hvad skal man sige, konstruere sine afprøvninger anderledes? Altså man kunne sige, at et af de problemer, der er i dag, og som egentlig er relativt velkendte, når man undersøger medicamenter, det er jo, at vi sætter jo det her dobbeltblinde randomiserede forsøg op til, at det skal være dobbeltblindt. Men det er det jo faktisk som regel slet ikke. Altså det er typisk sådan, at for det første, at man faktisk ikke rigtig spørger patienterne, om de reelt kunne gætte, hvilken gruppe de var i, hvilket jo var en god måde at teste på, om der reelt var dobbeltblind. Og når man så går ind og spørger dem, så kan man se, at det kan langt de fleste faktisk godt gætte, blandt andet på baggrund af bivirkninger. At hvis man er i den aktive gruppe, jamen så får man bivirkninger, det ved man godt, man får. Så i det øjeblik, man får de her bivirkninger, så sidder mange og tænker, så nu fik jeg den, jeg er i den aktive gruppe, og det har ligesom en selvforstærkende positiv effekt, hvor hvis man sidder i placebo-gruppen og ikke oplever nogen bivirkninger, så har det sådan en selvforstærkende negativ effekt. Så på den måde kan man egentlig godt komme til at skævvride den forskel, da man vil undersøge mellem den aktive og placeboen. Det er sådan en del af det. Så det vil være oplagt og systematisk altid gå ind og teste, om det reelt var dobbeltblind, og måle folks forventninger for at se, i hvilken grad bidrager det til effekten. Altså man spørger dem, tror du har fået det ene eller det andet? Ja, sådan noget? Ja. Det er egentlig ret enkelt. Ja. Har du prøvet det? Ja, det har vi gjort i studier. Ja. Ja. Og det siger så, om jeg så må sige, at folk, der ved, hvad de har fået, eller tror, at de har fået det virksom, at der stiger, om man så må sige, placebovirkningen. Vi ved jo ikke helt, hvordan det ville have været, hvis de reelt havde været dobbeltblinde, men vi kan se, at de kan gætte det med meget større sandsynlighed end chance. Så man kan jo sige, at det er i hvert fald en faktor, der ligger ind og mudrer de data, vi normalt har fra et dobbeltblind randomiseret forsøg. Præcis hvordan det påvirker det, det ved vi jo ikke rigtigt, fordi vi ikke har undersøgt det ordentligt. Derudover så er der sådan nogle lidt mere tekniske ting, at når man laver sådan et RCT, så antager man, at placebomidlet og det aktive middel er additive. Det viser sig så, når man laver test, at det er de faktisk ikke nødvendigvis. Altså, at man kan lægge deres virkninger oven i hinanden? Ja, ja, og det kan man ikke nødvendigvis, så det gør også nogle forskelle på, hvordan kan man ændre det. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor Lene Vase, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Men efter den her afhandling, som jeg håber, at der er industri og så videre, der interesserer sig for og begynder at kigge på, hvad er du så i gang med nu? Jamen noget af det, vi ser på nu og begynder at gerne vil se på, det er mere bredt at se på placeboeffekter på tværs af centrale nervesystemlidelser for at få et større kendskab. Og noget af det, der interesserer os rigtig meget lige for tiden, det er blandt andet sådan noget som deep brain stimulation, fordi det er jo nogle af de teknikker, altså man kan jo sige, at farmakologiske medicamenter, de har jo traditionelt set skulle underkastes en placebo-kontrol. Men mange andre af de behandlingsformer, vi giver, de har ikke skulle. Vi har tidligere lavet studier, for eksempel, både med psykoterapi, vi har prøvet at placebo-kontrollere, og med akupunktur, vi har prøvet at placebo-kontrollere musik. Og noget af det, vi gerne vil i gang med nu, det er i forhold til netop deep brain stimulation. Den her dybe hjernestimulation, hvor man implanterer elektroder forskellige steder i hjernen, og simpelthen påvirker nervesystemet med elektricitet direkte. Ja, det er præcis. Hvor man kan sige, at hele det område og hele det operative område, det har jo ikke, man har sådan i mange år tænkt, at det der med at placebo-kontrollere operationer, det er dybt uetisk, fordi altså hver gang man laver et operativt indgreb, så er der jo en risiko, og det skal man i hvert fald ikke udsætte folk for, bare for at kunne lave en placebo-kontrol. Inden for de senere år er der så kommet flere og flere enkeltstudier, også meta-analyser, der viser, at mange operative indgreb, de har faktisk ikke en effekt over placebo, når det bliver testet op mod en placebo. Og derfor er strømmen ved at vende lidt, og man diskuterer, jamen, er det måske i virkeligheden uetisk at sætte patienter igennem operative indgreb og også sådan stimuleringsteknikker, som vi ikke reelt ved, om de har en effekt ud over placeboeffekten. Men der kunne man jo egentlig lige så godt sige, jamen hvis man ved, at de har en placeboeffekt, er det så ikke uetisk at berøve folk den effekt? Jo, jamen det er lige præcis det, man diskuterer. Altså det er det, man diskuterer også netop. For det kunne man jo sige, fordi der er nogen, der siger, jamen det kan jo godt være, at hovedeffekten af den her operation, det er en placeboeffekt, men hvad vil du ellers gøre? Ja. Og der diskuterer man jo så, jamen, kunne man udløse den her placeboeffekt på andre måder? Og det ved vi jo reelt set ikke, om den bedste måde at lave en placeboeffekt på, det er simpelthen at få 7 læger, der står omkring og skærer kraniet op, og hele familien ved, at det er lige nu, det sker, og man er sygemeldt, og altså sådan hele, det hele er sat op til det, eller om man lige så nemt kunne få det ved samtale. Ja. Det er jo ikke sikkert, man kan det. Men det er jo noget, det vi ikke noget ved så meget om, men det er der, debatten meget står. Altså der er blandt andet kommet nogle nye studier, mener jeg, i Lancet, hvor man kan se nogle hjerteoperationer, der simpelthen ikke har nogen anden effekt end placeboeffekten. Ja. Hvad er det for nogle, altså hvad er det nøjagtigt for nogle hjerteoperationer? Jamen det har været nogle af de her stentoperationer, man har udført der bliver lavet rigtig mange af dem på verdensplan, hvor man har været ind og placebo-kontrolleret og kan se, at det har faktisk ikke en effekt ud over placeboen. Man har lavet noget lignende med knæoperationer og skulderoperationer, hvor man også kan se, at det har ikke en effekt ud over placeboeffekten. Men det er stadigvæk operationer, man udfører i stor stil. Så man kan sige, at på nuværende tidspunkt, da de videnskabelige opdagelser, man har gjort, de har ikke ført. Altså, de har ikke givet anledning til, at man har ændret noget i klinisk praksis endnu. Men det er selvfølgelig det, der snakkes mere og mere om, skulle vi begynde at have nogle strengere krav til test af de her metoder. Altså, det er lidt interessant, at når man laver dyreforsøg, for eksempel, hvor man laver operative indgreb på de her dyr, så har man også en kontrolgruppe, hvor man laver sham-operationer. Ja. Altså, ja. Hvor man lukker måske rotten op og syr den lidt sammen igen, altså under bedøvelse, men man har ikke været helt inde og rode ved, lad os sige det, de indre organer, man ellers har med at gøre, det kunne være hjerneoperationer eller sådan noget. Det kunne man måske forestille sig, at man begyndte at lave hos mennesker også. Altså, at man simpelthen, fordi man netop ved, jamen den her hjerteoperation, hvor man ellers indsætter en stent, og der er alt muligt, og der er jo risici, og så videre. Hvis der sådan set ikke er mere end en placebovirkning, så kunne man måske bare bedøve patienten, skære lidt i ham, så han tror, at han har fået en operation, klappe det sammen igen, og så hjem med ham. Altså det er i hvert fald noget, der tyder på, at det kan give de effekter. Altså der var jo et virkelig godt studie for nogle år siden, også omkring Parkinson, hvor man havde tænkt, at man kunne bruge sådan celler fra afdøde foster og implementere dem dybt ned i hjernen i basalganglierne. Jeg håber, at det vil stimulere den her dopaminproduktion. Ja. Og det har man lavet en placebo-kontrol på og holdt dem i den dobbeltblinde fase i 13 måneder. Og det viser, at der var ikke nogen forskel mellem de to grupper. Det, der gav forskellen, det var, om folk troede, de havde fået den aktive behandling, eller de ikke troede, de havde fået den. Så på den baggrund kan man jo godt sige, at det er lidt evidens for, at det kunne være fornuftigt. Men der er jo et kæmpestort etisk aspekt i, at det ville man nok ikke fortillede sig til at gøre på den måde. Og man kan sige, det er jo noget af det, der omgiver hele den her placebo-debat. I USA diskuterer man jo også meget de her nocebo. Altså i USA, der er man jo forpligtet til at give hele rækken af mulige bivirkninger af hensyn til, at man skal have sin ryg fri over for forsikringsselskabet. Ja. Og der er meget, der tyder på, at det giver endnu flere bivirkninger. Og der er man jo også sådan ved at lægge hovedet i blødet og sige, er der andre måder, vi kan informere omkring det her på og opnå de samme effekter? Ligesom man kunne sige, var der andre måder, vi kunne lave nogle indgreb på, der ikke havde helt så mange bivirkninger, men som alligevel lå folk være i den tro eller skabte de her forventninger. Men det er jo vigtigt hele tiden at have det etiske aspekt med, for det skal jo være sådan, at når vi også selv som patienter opsøger behandling, at vi så kan have tiltro til, hvad der bliver lavet, og i hvert fald frit kan vælge til og fra, om det er noget, vi vil være med til eller ej. Men man kan jo sige, når jeg siger til nogle af mine kollegaer, jamen, altså operationer, de er jo ikke placebo-kontrolleret, så skriver de jo sådan fat i bordpladen og siger, jamen det, altså, selvfølgelig er det rigtigt? Hvor man tænker, at sådan, vores almen forståelse af, hvad der er evidensbaseret, er jo ikke nødvendigvis den samme, som hvad der er strengt videnskabelig evidens for. Men vi tænker jo tit, at når vi bliver tilbudt en behandling, så er det nok, fordi der er den strengeste evidens for, at den virker. Det er det jo ikke. Men på den anden side er det jo, altså, det er jo lige så interessant etisk spørgsmål, det her med information om bivirkninger. Ja. Altså, hvis man ved, at der er en stor, målbar effekt på bivirkninger, hvor man ved, at, som du sagde før, at ikke hver fjerde patient i en placeboarm af et eller andet studie, som vil få bivirkninger og skulle, måske ligefrem skulle ud af studiet. Det svinger lidt. Altså, ja. Der er enormt mange, der får bivirkninger, og der er mellem 3-24%, vi kan se, der dropper ud i meta-analyser på grund af bivirkninger. Ja, af placebo. Ja. Og jeg mener, der tilføjer man jo sådan set folk noget, og man ved på forhånd, jamen det er op til hver fjerde, vi kan komme til at tilføje bivirkninger, hvad det så end er, om det er hovedpiner eller træthed eller et eller andet andet. Det er da egentlig også et etisk problem. Ja, det er det. Men omvendt kan man sige, at det er også et etisk problem, at vi så ikke ved, hvem de er. Altså, vi kan jo ikke spotte det. Men altså, det er det, etikken vender begge veje. Altså, der er grunde til at lade være med at informere, og der er grunde til at lade være med at lave placebo-kontrol, men der er det også den anden vej rundt, så det er ikke simpelt. Altså, man skal have fundet nogle nye løsninger, der ligger et andet sted. Ja, men man kunne sige, at altså, man har jo før i tiden ved sådan nogle afprøvninger ikke skulle give de der meget udførlige beskeder om, du kan få dit, du, dat, ja. Og så videre. Og det kan jo så også måske være derfor, eller hvad skal man sige, nocebovirkningen kan jo også være vokset, ikke? Det kan den altså, bestemt. Det kan den bestemt. Og der burde man måske sige, jamen det er da egentlig mere reelt, både for at få et bedre overblik over virkningen af medicinen, og for at undgå altså de her placebo-bivirkninger, at man lod være med så grundig information om mulige bivirkninger. Altså man arbejder sådan lidt med i USA, og man måske kunne have det, man kalder sådan lidt mere et autoriseret samtykke, at man siger, vil det være okay for dig, hvis vi gør det sådan, at jeg informerer dig om de hovedbivirkninger, og så informerer jeg dig ikke om resten. Men hvis du så oplever noget, du tænker, der måske kan være relateret til den behandling, du er i gang med, så ringer du til mig, og så finder vi ud af, om det kan relatere sig til det. Sådan at man ligesom har samtykke til ikke at fortælle hele listen. Men det siger jo meget om, at forske i de her effekter, det er på en eller anden måde også en, hvad skal man sige, det er et nyt område, som etikere må til virkelig at vride deres hjerne om. Ikke? Ja, altså. Og der er også etikere involveret i det her område. Noget helt andet, vi snakker om nocebo, omkring medicamenter og bivirkninger osv. Hvis man tager sådan noget som psykoterapi igen, så virker det jo også som om, at altså det er sådan noget, de fleste har en fornemmelse af, at jamen, altså psykiatrisk behandling med medicamenter og så videre, det kan selvfølgelig have nogle bivirkninger, og det kan være slemt. Men går man til psykolog, så er det sådan set, om man siger, kun upside. Altså, der kan kun være positive virkninger. Ja. Det er der jo så ikke. Der er jo også nocebo-virkninger ved psykoterapi. Ja, det er der. Altså, nu er jeg jo selv psykolog, og man lever lidt i den der tro, men jamen, det er jo kun det gode, og hvis der er sådan nogle negative effekter, så er det virkelig tegn på, at der nu arbejdes der med problematikken. Hvor man kan sige, at Winfried Reif i Tyskland, han har jo startet nogle af de her undersøgelser, og prøver at se, jamen, hvad rapporterer folk egentlig af bivirkninger, når de går i psykoterapi? Og de rapporterer mange, og også meget alvorligt, en stærkt forhøjet grad af selvmordstanker. Og det kan selvfølgelig være, at det er en del af at være inde og arbejde med nogle af de her eksistentielle temaer, men det kunne jo også være, at det simpelthen var nogle uheldige effekter af den måde, man lavede terapien på, at man skulle overveje at lave terapien anderledes. Så jeg tænker, at mange af de krav, vi har til farmakologisk behandling, kunne vi jo også godt tilpasse selvfølgelig den enkelte behandlingsform, udbredet til andre former for behandling, som for eksempel operative indgreb og psykoterapeutisk intervention og mange andre former af behandlinger, som vi bruger i dag. Ja. Altså, man kunne godt have også en advarsel om, altså, pas nu på bivirkninger, hvis du går til psykolog. Altså, der kunne sagtens være noget. Der kunne sagtens være noget, og jeg tænker i hvert fald, at det første skridt er i hvert fald også, at psykologer selv tænker, at det kunne der også være. Ja. Men hvor meget gør de egentlig det, hvis du ser ud over dit fag og dit felt? Hvor meget er det her inde i tænkningen? Jamen, det er jo svært at sige. Altså, jeg tænker, det med bivirkninger, det har jeg ikke hørt diskuteret meget som noget, man tænker meget over. At der tror jeg, der tænker man måske samtidig, at det er sådan en del af arbejdet. Det med, at placebofaktorerne, det er jo sådan, det kommer og går lidt sådan, altså inden for det, man vil kalde placebo i medicin, vil man kalde common factors inden for psykologi, at der har der nok været en tendens til i nogle år i hvert fald, man mere har diskuteret de forskellige metoder op imod hinanden. Er det nu kognitiv adfærdsterapi, eller er det mindfulness, der er bedst? Ja. Hvor man kan sige sådan set meget på afstand, jamen, så er det i hvert fald rigtig vigtigt, at man husker common factors som relationen og forventningerne, fordi det er nok det, der giver størstedelen af effekten ved langt de fleste behandlingsformer. Ja, måske handler det i virkeligheden om, hvilke personer, der får mest ud af det ene eller det andet. Ja. Fordi man kan jo være Altså, man kan jo være bedre til, om så må sige, det ene eller det andet. Altså, nogle mennesker har nemt ved at meditere og indgå i mindfulness-praksis osv., og nogle har virkelig, virkelig svært ved det. Ja. Ja. Noget helt andet er, jeg sidder egentlig også og tænker tilbage på det her med, når vi snakker om psykoterapi, og det her med sådan at arbejde med, hvad der nu er traumer, og hvad man er ked af osv., og det kan der være bivirkninger ved. Altså, vi har snakket om traumeforskning herinde i programmet før, med Helle Harnisch blandt andet, som har kigget på, eller hvad der har snakket med tidligere børnesoldater i Uganda. Ja. Og hvor hun er inde på, at mange gange, og det er der også traumpsykologer, andre traumpsykologer, der snakker om, at jamen, mange gange kan det være bedre ikke at tale om traumer, end at gøre det. Ja. Og det er måske nogle af de samme, i virkeligheden, ting, vi snakker om her. Ja, altså at hvor der er nogen, hvis man debriefer dem, så får de det faktisk dårligere, og man kunne forestille sig, at det kunne så måske også være nogle af dem, der kunne være mere tilbøjelige til at få nogle af de her bivirkninger. Ja, bestemt, ja. Altså nocebo som sådan, forskes der mere og mere i det? Ja, det gør det, ja. Og hvorhenne typisk? Hvad for nogle forsøg laver man? Jamen, det er stadigvæk lidt på det sted, hvor det er mest forsøg på raske forsøgspersoner. Og så har der så været de her forsøg på Parkinson-patienter, hvor man ligesom har kunne sige, at nu har vi slukket, selvom man rent faktisk ikke har slukket. Og så begynder der at blive lavet flere forsøg, også på kroniske patienter, selvom de er sådan lidt tungere og lidt sværere at have med at gøre. Er du selv involveret i nogen som helst nocebo-forsøg? Ja, altså vi har prøvet, vi har faktisk ikke rigtig kunne lave nocebo-effekter. Vi har, da jeg var i USA, der lavede vi en række placebo-studier i patienter, der led af irritabel tyktarm. Og så tænkte vi, at vi ville også gerne lave nogle nocebo-effekter. Jeg tror faktisk, det var en af de allerførste nocebo-studier, der blev lavet i patienter, hvor vi fik tilladelse til at gøre det. Og der fik vi sådan en øgning af deres smerte, men det var ikke signifikant. Og vi tænkte, at det kan også være, at vi ligesom ikke havde været sådan hård nok ved dem. Så har vi lavet en forsøgsrække også i neuropatiske smertepatienter herhjemme, hvor vi også har set store placeboeffekter, hvor vi var interesseret i at se de her nocebo-effekter. Og vi prøvede at gøre sådan en række forsøgsændringer for ligesom at optimere de her nocebo-effekter, sørge for, at de ikke havde fået de positive placebo-effekter først, så der ikke ligesom skulle være en positiv carry-over-effekt, men ligesom lægge den her nocebo-dag den første dag og sige, nu får du noget, der forværrer din smerte, og gav dem capsaicin, fordi vi tænkte, det kunne måske sådan fyre lidt op under det her. Det er det, der findes i chili, er det ikke? Ja, det er det aktive chilipeber, som kan gøre ondt, og det var sådan ligesom en måde at sådan stimulere den på. Men der fandt vi overhovedet ikke antydning af en nocebo-effekt. Og det har vi diskuteret lidt. Der er en tysk gruppe, der også har prøvet at gøre det, der heller ikke har fundet det. Og vi diskuterer sådan lidt, jamen kan det være, at i det øjeblik, vi har folk inde på en smerteklinik, og de egentlig føler sig godt tilpas der, at der er det faktisk ikke særlig let at udløse nogle af de her nocebo-effekter, om man i virkeligheden mere skal ud i en klinisk praksis. Og samtidig, når jeg er ude og holde foredrag for kræftpatienter, der fortæller, at så kommer de ind til en læge, som... Der er ikke, altså de har aldrig mødt ham før, han har overhovedet ikke haft tid til at læse deres journal, og han begynder at udtale sig om deres sygdom, og de bliver vældig bekymret om det. Ja. Måske var det nærmere sådan nogle settings, man skulle undersøge det i, end sådan en behagelig smerteklinik, hvor alle er søde og rare, når man kommer ind. Og i virkeligheden kan man sige, at både kræftbehandlere og mange andre burde måske i virkeligheden besøge nogle smerteklinikker og se, hvordan man gør det der. Altså, der er i hvert fald mange smerteklinikker, der er enormt gode til netop at tænke det hele ind, både det psykologiske og det fysiologiske, i behandlingen af patienterne. Ja, fordi man må sige, altså rundt omkring i systemet, og det ved jeg ikke, om du har set på sådan i større sammenhæng, altså hvordan det foregår herhjemme, at der jo er, altså umiddelbart tænker jeg, at der er rigtig mange steder, hvor man kunne få, hvad skal man sige, nocebo-virkninger, eller i hvert fald få meget negative forventninger til behandlinger, fordi der simpelthen der er ikke tid, og der er ikke, altså der mangler rigtig meget ofte i patientkontakt. Altså jeg har selv siddet og fulgt nogle læger på en kræftafdeling, og jeg er virkelig imponeret over, hvor gode de var til at snakke med patienterne under de vilkår, de havde. Altså der kom løbende nye patienter ind med... Altså patienter, de ikke havde set før, de havde lige 5 minutter til at sidde og kigge ned over skærmen, hvad de fejlede. Og de sagde jo selv, jeg ville sådan ønske, at jeg bare kunne have de samme patienter, og det var dem, jeg kunne følge sådan, at jeg kendte dem, og jeg havde en relation. Altså det kræver også virkelig meget af dem at få etableret den der relation, og lige mærke, hvor de er henne, og samtidig med, at de orienterer sig i, hvad der er sket i deres sygehistorie, hvor der jo tit er en lang sygehistorie. Så jeg tænker, det er også et ønske, i hvert fald fra nogle af de læger, jeg har snakket med, at det kunne arrangeres anderledes, at det vil gøre det lettere for dem. Ja. Og udnytte nogle af de her faktorer. Ja. Og måske kunne man i virkeligheden på sigt spare rigtig mange penge. Ja, det er jo sådan et studie, der ville være virkelig spændende at lave og se, hvad koster det faktisk i kroner og øre, fordi det er jo det, man forestiller sig netop, at i det øjeblik, folk de bliver angste, så ringer de lige en ekstra gang til vagtlægen, eller de skal lige have et ekstra besøg hos lægen, eller alle de her ekstra effekter, at hvis man kunne få dem væk, altså, så var der sikkert penge sparet. Ja. Jamen, det vil jeg hermed lagt op til systemet, at kigge nærmere på det. Mange tak til dig, Lene Vase Toft, professor ved Psykologisk Institut Aarhus Universitet. Tak fordi du kom forbi. Mange tak fordi jeg måtte. Udsendelsen var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.